Suntem ca sarea și piperul, ca soarele și luna, colorăm cerul. Suntem ca piperul și sarea, dar mai rar împreună, ca muntele și marea. Noi doi, wasabi oregano, la vita e bella, come si dice in italiano. Nu vreau să ne certăm că-mi dai focat tabasco și nu-mi repare inima nici dacă-mi fac casco. Dar suntem împreună fără niciun stres, condimente pentru o rețetă de succes. Bună zici la noi doi, plin de sentimente, plin de pasiune, nici pe șapte continente. Am zis ca noi doi, două condimente, sare și piperul de pe șapte continente. Gencili sau boia, doar că eu mănânc mai light, fii tu sosul meu de soia. Eu busuioc, tu mentă, relația nu-i perfectă, dar are o tentă. Paprika din India, știi că tu ești unica, gust fiind ca vanilia, una la un milia. O văd și oamenii mei, ci că ăștia doi se potrivesc, nu știm alții ca ei. Dar suntem împreună fără niciun stres, condimente pentru o rețetă de succes. Doamne zici ca noi doi, plin de sentimente, plin de pasiune, nici pe șapte continente. Am zis ca noi doi, două condimente, sare și piperul de pe șapte continente. Și noaptea, dar viața nu te oprești până nu-ți găsești jumătate. Sunt în două continente, sincer, cred că știi și tu. Fac rețete după capul meu, dar nici tu nu spui nu. Și seara sunt acasă, plătite cu Nutella, o arde clasic, ca Arșinel și Stella. Am zis ca noi doi, plin de sentimente, plin de pasiune, nici pe șapte continente. Am zis ca noi doi, două condimente, sare și piperul de pe șapte continente.